formalności. Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 9 marca, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rzecznik rządu zaprasza opozycję na konsultacje na temat wykorzystania unijnych środków na odbudowę po pandemii koronawirusa. Niemal 10 tysięcy nowych zakażeń zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby, informuje o tym resort zdrowia. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone w niektórych miejscach na dorzeczach Wisły i Odry. A rzecznik rządu Piotr Miller zaprosił przedstawicieli opozycji do konsultacji na temat tego, w jaki sposób Polska zamierza wykorzystać unijne środki przeznaczone na Krajowy Plan Odbudowy. Przywódcy Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego wnieśli do marszałek Sejmu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia, podczas którego premier przedstawiłby informacje o Krajowym Planie Odbudowy. Posiedzenie to miałoby się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Rzecznik rządu przypomniał, że obecnie trwają konsultacje. Apelujemy do opozycji, aby nie stawiała w taki sposób decyzji o budżecie unijnym. Budżet unijny to jest ogromna szansa na najbliższe lata, blisko 770 miliardów złotych, które może trafić do polskich obywateli i polskich przedsiębiorców. W związku z tym apelujemy, aby na posiedzeniu Sejmu, kiedy to będzie głosowane, zagłosowali za ustawą o zasobach własnych i jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i konsultacjach nad zasadami planu odbudowy. Z kolei szef PO Borys Budka mówił, że potrzebna jest obiektywna, rzeczowa dyskusja. Parlament jest najlepszym miejscem, by taką debatę przeprowadzić. Dlatego żądamy od marszałek Sejmu zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, na którym rząd zostanie zobowiązany do przedstawienia planu odbudowy i odbędzie się rzetelna, merytoryczna debata, do której zostaną zaproszeni samorządowcy i przedstawiciele pracodawców. Krajowy Plan Odbudowy opisuje, w jaki sposób Polska zamierza wykorzystać unijne środki. Pieniądze te mają wesprzeć europejskie gospodarki po pandemii koronawirusa. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 9954 nowe zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. To 2000 więcej niż tydzień temu. Od wczoraj zmarły 282 zakażone osoby, a wyzdrowiało ponad 9 tysięcy. Barbara Góra. Rośnie liczba nowych zakażeń oraz liczba osób wymagających hospitalizacji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To, co w tej chwili budzi nas wielki niepokój, to jest dość duża liczba osób, które trafiają do leczenia w szpitalach. W ciągu doby do polskich szpitali trafiło 768 osób. Wiceminister podkreślił, że do szpitali trafia coraz więcej osób młodych. Ten wirus coraz bardziej dotyka osoby młodsze. Średnia wieku w tej chwili w szpitalach to jest 62 lata. Na oddziałach covidowych hospitalizowanych jest ponad 18 100 chorych, a pod respiratorami przebywa 1837 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. W dorzeczach Wisły i Odry poziom wody miejscami przekracza stany ostrzegawcze. Tak jest m.in. na Narwi, Huczwie czy Swędrni. Na Bugu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia dotyczące wezbrania wody. Stany ostrzegawcze są przekroczone w 13 miejscach, dodaje rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel. Stanów ostrzegawczych mamy obecnie 13, to jest stan na godzinę 12. Jeden na Odrze i 12 do rzeczy Wisły. Oczywiście na samej Wiśle, to jest u ujścia do Bałtyku. Fala wezbraniowa z południa Polski dotarła do Bałtyku i teraz fale wezbraniowe wpływają do morza naszego. Sergiusz Kieruzel mówi, że ostatniej doby poziom wód w rzekach zmieniał się nieznacznie. W większości miejsc, gdzie rzeki przekraczają stan ostrzegawczy, ich poziom delikatnie spadł. Nie ma więc dużego zagrożenia powodziowego. Iga Świątek prowadzi w drugim secie, w drugiej rundzie gry pojedynczej tenisowego turnieju na kortach twardych w Dubaju. Rozstawiona z ósemką Polka gra z Japonką Misaki Doi. 19-letnia Świątek wygrała w pierwszym secie. Teraz trwa drugi i jest 3-1 dla Igi Świątek. We Francji rozpoczęła się wycinka stuletnich dębów na odbudowę katedry Notre Dame. Drzewa zostaną wykorzystane do odtworzenia iglicy i transeptu, świątyni zniszczonej w pożarze w 2019 roku. Wycinka dębów ma potrwać do końca marca. Rekonstruktorzy Notre Dame dokonali selekcji ponad 1000 dębów, mierzących co najmniej 20 metrów wysokości i metr średnicy. Drzewa te pochodzą przede wszystkim z lasów w regionie wschodnim, Burgundii, regionie Île-de-France oraz kraju Loary. Najstarsze ponad 200-letnie dęby wycięto w lesie Bercy w departamencie Sarthe. W XVII wieku drzewa z tego dawnego królewskiego lasu używane były do budowy okrętów dla francuskiej marynarki wojennej. Wycinka dębów zakończy się przed początkiem wiosny. Drewno będzie potem schło przez 18 miesięcy, po czym stolarze zaczną wycinać elementy na rekonstrukcję iglicy i transeptu katedry. Obecnie w paryskiej katedrze trwają prace nad konsolidacją i czyszczeniem budynku. Według francuskich władz świątynia zostanie otwarta dla wiernych w 2024 roku, jednak prace rekonstrukcyjne nie będą wtedy zakończone. Po pożarze w 2019 roku prezydent Francji Emmanuel Macron obiecywał, że katedra Notre Dame zostanie odbudowana w 5 lat. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Proszę nie puszczać kciuków, bo Iga w dalszym ciągu na korcie. Dwa słowa o pogodzie w tak zwanym międzyczasie, bo oczywiście przyglądamy się temu i będziemy informować. Po południu i wieczorem dziś na zachodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wybrzeżu oraz wschodzie miejscami przelotne opady śniegu, temperatura od minus 2 stopni do zera na wschodzie i 4-5 stopni na plusie oczywiście. Na zachodzie wiatr słaby, zmienny, a póki co nad Polską piękne słońce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Żegnamy reklamy. 7 minut po godzinie 15. Katarzyna First-Wojtkowska, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Witamy. Beksa! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksa! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha, zaciśnięte dłonie. Beksa! Podobno ty umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksa! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat, wylosuj. Trójka. Program trzeci. Taylor. 14 minut po godzinie 15 w kalendarzu 9 marca. Dzisiejsze dane jak zwykle na początek. 9954 nowe zakażenia zanotowano w ciągu ostatnich 24 godzin. Wyzdrowiało 9270 zakażonych osób. Średnia zakażeń z ostatnich 7 dni, to jest nowy parametr, na który będziemy teraz zwracać uwagę, to 13047. 4,4734 dawki szczepionki podano w Polsce od wtorkowego przedpołudnia. Pierwszą dawkę podano ponad 2,5 miliona razy, drugą prawie 1,5 miliona razy. Dziś w trójce do 18 między innymi. Powoli zaczynamy godzić się z tym, że nadchodzące święta będą raczej jak te poprzednie, a i po świętach obostrzenia raczej nie zelżeją, co martwi branżę weselną, no i samych nowożeńców. Niektóre wesela były przekładane już dwukrotnie. Teraz nie wiadomo, kiedy kolejny raz zostaną uruchomione. O sprawie opowiemy po 15.30. Przed 16.00 sezon na szyszki. Pan idzie po gałęziach? Tak, tu w tym wypadku po gałęziach, ale są drzewa stany nasienne, to się idzie po pniu, jakieś 20 metrów prosto po pniu do góry. No to właśnie teraz jest ten moment, kiedy można pozyskać nasiona roślin iglastych. Nie jest to wcale prosta sprawa. Jak to się robi? O tym przed 16.00. Po 16.00 zajrzymy do naszych zachodnich sąsiadów. Po 17.00 kolejny przykład na to, że Polak potrafi. Wie pan, jak ma pan kostkę brukową, puści się rurę w kostkę do kanalizacji, no to jest sucho, ładnie i czysto. Tak, to prawda. Ale konsekwencje w oczyszczalni są nieodwracalne. No, tak. No i nie będzie to niestety dobry przykład. Chodzi o lewe odprowadzanie wód opadowych. Szczegóły po 17. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia i tradycyjnie na koniec dzisiejszego zapraszamy reportaż w Trójce. Dziś, a niech będzie niespodzianka. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 15, byle do wiosny. To hasło w kontekście pandemii nabiera nowego znaczenia. No ale okazuje się, że ta wiosna wcale nie musi oznaczać oddechu w kwestii obostrzeń, tak jak to było rok temu. Dotyczy to także najbliższych świąt. Powoli już zaczynamy oswajać się z myślą, że trzeba będzie się ograniczać, tak jak poprzednio na Boże Narodzenie i poprzednią Wielkanoc. Ba, trzeba się będzie liczyć z dużymi ograniczeniami także po świętach Wielkiej Nocy, co pewnie zmartwi szeroko rozumianą branżę weselną, no i przyszłe młode pary. Rafał Muniak. To, czego nie możemy się spodziewać, to na pewno świąt takich, jak pamiętamy sprzed 2 lat, ale raczej będą to święta takie jak ostatnie święta wielkanocne. Mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jeżeli wytrzymamy jeszcze ten okres świąteczny w tych obostrzeniach, to pamiętajmy, że druga część wiosny i początek lata mogą być już dla nas łatwiejsze. Jednak to marna pociecha dla branży weselnej. I wszyscy razem. Gorzko! Gorzko! Jesteśmy w ogóle załamani. Mówi Emilia Rychwalska, która przed pandemią utrzymywała się z produkcji ślubnych zaproszeń i ozdób. Niestety zostaliśmy bez niczego. Zakaz organizacji dużych imprez boleśnie odczuwają też kosmetyczki. Mam 70% mniej zleceń. Mówi Katarzyna Wolkiewicz. Nie ma imprez, więc ludzie nie szykują się, nie ma studniówek, nie ma niczego. Jednak najgorsza dla branży jest niepewność. Niektóre wesela były przekładane już 2-krotnie. Teraz nie wiadomo, kiedy kolejny raz zostaną uruchomione. Mówi DJ Bulma, czyli Artur Kuczma. Na decyzję o możliwości organizowania wesel z niepokojem czekają też młode pary, które swoje imprezy mają zaplanowane już od roku. To jest jedna wielka niewiadomo dla nas. Czy to wesele będzie, czy go nie będzie? Tak jak pani Magdalena, która termin wesela ma na koniec maja. Gości się dopytują, co w sytuacji, gdyby miało nie być wesela, a my tak naprawdę rozkładamy ręce i nie wiemy. No, salę mamy zarezerwowaną, orkiestra jest zamówiona, fotograf też, ale też wiadomo, no chcielibyśmy zorganizować to wesele i najgorsze jest to, że nie wiemy tak naprawdę, na co się nastawiać. Ale według medyków szybkiego uruchomienia branży nie należy się spodziewać, mówi wicedyrektor do spraw lecznictwa w Szpitalu Powiatowym w Gnieźnie dr Mateusz Hen. Nasza zdolność zabawy, szczególnie zakropiona alkoholem, na pewno będzie sprzyjała transmisji zakażenia. To nie ulega żadnej wątpliwości. Tym bardziej, że imprezy weselne są najczęściej wielopokoleniowymi, od dzieci po seniorów. A rokowania co do liczby zachorowań nie są optymistyczne, mówi dyrektor sanepidu w Gnieźnie Anna Stajakowska. Na razie rzeczywiście Ministerstwo Zdrowia mówi, że ten przyrost zakażeń jest bardzo duży. Na pewno minister zdrowia, obserwując te wyniki, z którymi będziemy mieli do czynienia w najbliższych tygodniach, będzie podejmował decyzję i będzie rekomendował premierowi konkretne działania. Ale branża weselna liczy już straty z kolejnego sezonu. Serce się kraja, ja jestem zła, jestem rozgoryczona, jestem wściekła, bo tak się nie da. Zapraszamy, Polanki, strzępamy! Wszystkiego najlepszego młodej parze. No a impreza na pewno kiedyś się odbędzie. No, trzeba pamiętać, że gra toczy się o niebyle jaką stawkę. Chodzi też o wydolność służby zdrowia. Jeśli liczba zakażeń wciąż będzie rosła, grozi nam wręcz paraliż. A o to nie trudno. Część szpitali już dziś boryka się z niedostateczną liczbą miejsc na oddziałach covidowych. Rafał Muniak zajął się tematem. 24 po 15. You by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Trójka. Program trzeci. The Black Keys. Minęła 15.30. Co w pogodzie? Piękny dzień za oknami, ale po południu i wieczorem na zachodzie i północnym wschodzie kraju zachmurzenie może być małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na wybrzeżu oraz wschodzie miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do 4-5 na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. Trójka. Program trzeci. A Iga Świątek w Dubaju po raz kolejny zwycięska. Szczegóły w naszych serwisach informacyjnych. A dla Igi Santana. Magic woman, got a black magic woman.

Microphone Shotgun, to była grupa Gloss. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 22,5 minuty będzie godzina 16. Jak już wspominałem, pandemia nie daje za wygraną, co odczuwają szpitale. W wielu z nich brakuje już miejsc, albo jest ich bardzo niewiele. Nie dziwi więc, że Ministerstwo Zdrowia, i to już po raz kolejny w ciągu tego trudnego roku, zaleca placówkom ograniczenie planowych zabiegów. Więcej o tym Dorota Matyjasik. Jak informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, rośnie liczba nowych zakażeń oraz liczba osób wymagających hospitalizacji. W ciągu doby do polskich szpitali trafiło 768 osób zakażonych koronawirusem, czyli bardzo duży przyrost. Ze względu na rosnącą liczbę chorych na COVID-19, Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca ograniczenie w szpitalach zabiegów planowych. Anna Leder, Łódzki Oddział Funduszu. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zaleciła szpitalom ograniczenie do niezbędnego minimum albo czasowe zawieszenie udzielania niektórych świadczeń wykonywanych planowo. Z ograniczeń ma być wyłączona diagnostyka i zabiegi onkologiczne. Tutaj leczenie powinno odbywać się zgodnie z tym, jak zaplanował je lekarz, który opiekuje się pacjentem, który choruje na nowotwór. No dobrze, to nie jest na pewno, bo ludzie czekają przecież, nie? A kto wie, kiedy wznowią znowuż. Prezes Łódzkiego Szpitala Zakonu Bonifratrów Mateusz Kuzdak już nie pierwszy raz zamierza dostosować się do rekomendacji funduszu. W placówce będą ograniczenia w zabiegach endoprotezoplastyki i operacjach kręgosłupa. W szpitalu miesięcznie wykonuje się około 100 operacji. Teraz sekretarki medyczne będą się kontaktować z pacjentami i przekładać zabiegi na późniejsze terminy. Funkcjonując tutaj w tym systemie pierwszego stopnia zabezpieczenia sieciowego, na pewno będziemy się dostosowywali do wszelkich zaleceń. I wtedy odpowiednio sekretarki medyczne kontaktowały się z naszymi pacjentami. Ograniczeń nie będzie wprowadzać Miejski Szpital imienia Jąszera. Jak tłumaczy dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Szymon Kostrzewski, zalecenie nie jest obowiązkowe. Nasz Miejski Szpital musi pomagać pacjentom, ma zadania do realizacji. Na COVID-zie świat się nie kończy, więc nie planujemy zatrzymania planowych zabiegów, tylko realizację tego, co powinniśmy wobec naszych pacjentów i tak, żeby im pomagać w okresie epidemii, niekoniecznie przede wszystkim na schorzenia związane z COVID-em. Rzecznik rządu Piotr Müller zapewnił, że liczba łóżek dla pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 może być zwiększona. Jeżeli chodzi o ogólną liczbę łóżek dostępnych, to jest 26 900, z tym, że cała baza szpitalna może być zwiększona, jeżeli chodzi o możliwość przekształcenia poszczególnych oddziałów. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4 miliony szczepień przeciw COVID-19. Wczoraj do kraju dotarły kolejne dostawy szczepionek firmy AstraZeneca i Pfizer. Wszystkie te informacje zebrała dla Państwa nasza reporterka Dorota Matyjasik. Podkreślmy może, rzecznik Andrusiewicz, minister Andrusiewicz dzisiaj zapewniał, że w związku z rozwojem epidemii na polecenie ministra zdrowia centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo. W komunikacie na swojej stronie internetowej NFZ wyjaśnił, że zalecenie to wydano po to, aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, jednak zabiegi ratujące życie i te, które są niezbędne, będą nadal wykonywane. Do just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 11 minut pozostało nam do godziny 16 i o tej jakże przyjemnej porze zabieram Państwa do lasu. Tak, bo to dobry czas, by zacząć szyszkobranie. Nie przesłyszeli się państwo, leśnicy właśnie ruszyli, no i to dosłownie, na korony drzew i zbierają tam cenny surowiec. Dojrzała szyszka ma w sobie bowiem nasiona, a te są później wykorzystywane do sadzenia młodych drzew. No sprawa z pozoru może i bardzo prosta, ale jej realizacja to już zupełnie inna bajka. Jak to się robi? Tematem zainteresował się Przemysław Stochaj. Jesteśmy na terenie zespołu plantacji nasiennych. Agnieszka Gawron, specjalista do spraw hodowli lasów w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra. W tej chwili mamy dwie ekipy, które zbierają szyszki. Szyszki zbieramy po to, żeby uzyskać nasiona, a z nasion sadzonki. Sadzonki potem trafią do lasu i tak powstają młode drzewa. Rocznie wysadzamy około 2 milionów sadzonek. Około 1 miliona to jest sama sosna. To ile trzeba nazbierać? Musimy rocznie nazbierać około 15-17 kg nasion, żeby móc wyprodukować około 1 miliona sadzonek. To w przeliczeniu na szyszki ile? Tonę 200, tonę 500. A dodajmy, że przeciętna szyszka sosny zwyczajnej waży zaledwie kilkadziesiąt gram. Samo stworzenie lasu z szyszek to proces dosyć żmudny i długotrwały. Nasiona można zbierać zazwyczaj co 2-3 lata, a od nasion do sadzonki, a potem do zasadzenia mija przynajmniej rok. Jeszcze trudniej jest jednak te szyszki zebrać, bo trzeba wejść na drzewo. Janusz Borowski, zbierać szyszek. Czy to jest trudne zadanie? Ja widzę, że pan ma na sobie kask, ma pan uprząż, no to jest na pewno niebezpieczne. A czy trudne? Też trudne. Trzeba być bardzo sprawnym i się radzić w każdych warunkach. Jak pan wchodzi na te drzewo? Wybrać sobie drzewo, zobaczyć ile jest szyszek, podpiąć się do drzewa i wchodzić. Czyli pan idzie po gałęziach? Tu w tym wypadku po gałęziach, ale są drzewo stany nasienne, to się idzie po pniu, jakieś 20 metrów prosto po pniu do góry. I wchodzi się na sam czubek, żeby jak najłatwiej się zrywało, nie? Jednego dnia ile pan może nazbierać? 3-5 kilogramów. A te szyszki jak pan wybiera? To widać na oko, bo stare są przeważnie trochę otwarte, nie? A zdrowe szyszki widać. Zauważyłem mnóstwo szyszek pod drzewami. One muszą być właśnie z góry zbierane? Szyszki generalnie zbiera się, jak one są zamknięte. Te pod drzewami zdążyły się otworzyć, zdążyły się z nich wysypać nasiona. Dlatego jest ważne, żeby zrobić to do końca marca, ponieważ w kwietniu już jest za ciepło, to wtedy te szyszki zaczynają się otwierać. A to dla leśników jest niepożądanym zjawiskiem. No trochę tracimy, ponieważ mogłyby być wykorzystywane w innym miejscu. Dominika Nadolna, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. Pilskie nasiona będą wykorzystane do obsadzenia miejsc, przez które przeszedł huragan stulecia. Dyrekcję toruńską, dyrekcję gdańską. Czyli w praktyce, jak zobaczymy gdzieś nowe drzewo, na przykład sosnę, to powinniśmy oddać hołd właśnie takim osobom, które wchodzą na drzewo, które zbierają te szyszki? Należy oddać takim ludziom szczególny hołd. No, jak państwo wybiorą się do lasu na przykład na spacer i zobaczą tam na samym czubku drzewa kogoś, no to proszę się nie dziwić, tylko raczej pokłonić. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile planuje zebrać w tym roku 22 tony szyszek, samej tylko sosny. Koszt kilograma nasion to około 1000 zł. Przemysław Stochaj zajął się tym tematem. No, taka sosna, 22 metry w górę. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? Thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Oh.